przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy zostały zawieszone. Wzrost zakażeń koronawirusem wynika z powrotu do normalnej aktywności, mówi wiceminister zdrowia. Stany Zjednoczone są bliskie wyprodukowania szczepionki na koronawirusa, zapewnia prezydent Trump. Negocjacje koalicyjne nie mają sensu, skoro nasi dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowania niż cały klub. Tak mówił Jarosław Kaczyński na posiedzeniu klubu PiS. Słowa szefa partii przekazał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. To negocjacje oczywiście wewnątrz naszej Zjednoczonej Prawicy. One rokowały pewne nadzieje, no ale w tej chwili zostały zawieszone w związku z tą sytuacją, jaką mamy dzisiaj w Sejmie. Natomiast jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, no to oczywiście do nich będzie można wrócić. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wycofanie spod obrad Sejmu projektu nowelizacji ustawy covidowej. Zawiera ona przepis dotyczący odpowiedzialności urzędniczej. No w tej sytuacji go wycofamy, ponieważ widzicie Państwo, jak wygląda w tej chwili, jak wyglądają głosowania. Wrócimy do tego z pewnością. Blok głosowań w Sejmie miał się zaczynać po godzinie 19, ale na razie raczej się opóźni. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 837 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 16 osób, a wyzdrowiało 615. Wzrost zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności. Po wakacjach wróciliśmy do pracy i nasza aktywność jest zdecydowanie większa, mówi wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Te nasze kontakty są zdecydowanie częstsze, bliższe niż to było w okresie wakacyjnym i tych niestety nowych zakażeń nie tylko w Polsce, ale zresztą w całej Europie, także u naszych sąsiadów codziennie niestety przybywa. Jeżeli pojawiają się ogniska, to są ogniska w domach pomocy społecznej, czasem w szpitalach. Wtedy tych przypadków jest dość dużo, bo te osoby łatwo się zakażają. Od początku epidemii w Polsce odnotowano ponad 76,5 tysiąca zakażeń. Według prezydenta Donalda Trumpa Stany Zjednoczone są bardzo bliskie wyprodukowania szczepionki na koronawirusa. Jeszcze w tym roku do dystrybucji trafi 100 milionów dawek. Przedstawiciele służb zdrowotnych zastrzegają jednak, że szczepionka wejdzie do powszechnego użytku dopiero w połowie przyszłego roku. Infrastruktura do przeprowadzenia masowych szczepień w Stanach Zjednoczonych jest już gotowa. Jesteśmy na dobrej drodze, by już wkrótce wprowadzić do dystrybucji szczepionkę w bezpieczny sposób. Uważam, że będziemy mogli rozpocząć szczepienia w październiku. Donald Trump dodał, że w dystrybucję szczepionki zaangażowana będzie nie tylko służba zdrowia, ale również wojsko. Będziemy w stanie rozprowadzić co najmniej 100 milionów dawek do końca 2020 roku. Podczas przesłuchań w Kongresie dyrektor Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom dr Robert Redfield studził jednak oczekiwania. Myślę, że szczepionka będzie dostępna gdzieś pomiędzy listopadem a grudniem, ale w bardzo ograniczonym zakresie dla priorytetowych grup. Redfield poinformował, że szczepionka powinna być powszechnie dostępna dla Amerykanów pod koniec drugiego albo w trzecim kwartale 2021 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We Francji w kilku miastach odbyły się demonstracje organizowane przez lewicowe związki zawodowe. Związkowcy protestują przeciw polityce rządu i planowanej reformie emerytalnej. Demonstracje organizowane przez lewicowy związek CGT odbyły się m.in. w Lyonie, Nantes czy Rennes. W kilku innych miastach, jak w Marsylii i Bordeaux, z powodu zagrożenia koronawirusem dozwolone były wyłącznie zgromadzenia liczące mniej niż 1000 osób. W Paryżu na Placu Republiki demonstrowało kilka tysięcy osób. Według francuskich mediów frekwencja na demonstracjach w całym kraju nie była wysoka. Związki zawodowe oraz organizacje studenckie uczestniczące w protestach domagają się od rządu wyższych płac i obrony miejsc pracy. Krytykują również plan naprawy gospodarki wprowadzony podczas pandemii. Żądają także wycofania reformy emerytalnej, którą rząd chce wdrożyć w nadchodzących miesiącach. Wczoraj w odpowiedzi na apel Związku CGT rozpoczął się również strajk pracowników francuskich kolei państwowych oraz paryskiej kolei miejskiej. Protest kolejarzy zakończy się jutro. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Za chwilę więcej informacji sportowych. 18 etap Tour de France za nami. Etap chyba najprzyjemniejszy z naszej perspektywy od początku wyścigu. Proszę zresztą posłuchać. Wygrał Michał Kwiatkowski, który przez większość trasy uciekał ze swoim kolegą z ekipy, Ekwadorczykiem Carapazem. Przecięli linię mety razem, trzymając się za ramiona. Liderem wciąż Primoz Roglic z Jumbo, za nim jego rodak, Słoweniec Tadej Pogacar, któremu Carapaz odebrał koszulkę w groszki dla najlepszego górala. 167 km, start w stacji narciarskiej Meribel i potem jechali też przez krainę nart i śniegu, a także Serów, Otylius, z boku brama, a za nią wieża barokowego kościoła. Jego iglica wprost mierzy w biały cielsko Mont Blanc. Skręt i zaczyna się dżownica wiraży. Lesezi i opętane zjazdy. Na wirażu Szwajcar Hirschi wpada do rowu. Teraz już tylko dwójka, Polak i Ekwadorczyk. Ostatni podjazd, meta, Carapaz i Kwiatkowski. Objęci wpadają na metę. Żegnajcie Alpy, teraz pora na pagórki i strome podjazdy w Jurze. Dla trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. To tyle z raportu prosto z Francji, ale w kwestii kolarstwa jeszcze wieści z Włoch. Tam żeński peleton przejechał dziś 7 etap wyścigu Giro Rosa. Wygrała Belgijka Lotte Kopecki, ale co bardziej istotne, trzecia była Katarzyna Niewiadoma. To oznacza, że utrzymała pozycję wiceliderki i podgoniła odrobinę prowadzącą Annemiek van Vleuten. Giro potrwa do soboty, Kasia ma jeszcze 2 dni zatem, by Holenderkę przegonić. Czyli co by nie mówić, to już jest piękny dzień polskiego sportu za sprawą i Niewiadomej, i Kwiatkowskiego. A może być jeszcze piękniejszy, jeśli w ślady Lecha Poznań pójdzie Piast. Zespół trenera Fornalika gra dzisiaj o trzecią rundę eliminacji Ligi Europy. Przeciwnikiem austriacki TSV Hartberg. Kolejarz wczoraj awansował, dziś jak przyznaje Jakub Czerwiński, ekipa z Gliwic zrobi wszystko, by stało się tak samo. Musimy być przygotowani na bardzo ciężki mecz. Najcięższy mecz w tym sezonie. Na pewno będzie dużo pracy w defensywie, ale też chciałbym, żebyśmy w ofensywie również na wysokiej intensywności popracowali i stworzyli sobie sytuacje, które wykorzystamy. Początek spotkania w Gliwicach za niespełna godzinę. I jeszcze tenis, bo gdyby i w Rzymie wszystko ułożyło się po naszej myśli, byłby to naprawdę znakomity sportowo czwartek. A to wszystko to oczywiście awans Huberta Hurkacza do trzeciej rundy tamtejszego turnieju. Pierwszą partię Polak po zaciętej walce z Andrzejem Rublowem wygrał, ale w drugiej lepszy był już Rosjanin. Trwa trzeci decydujący set. Właściwie to dobiega końca. W ćwierćfinale debla zameldowała się już Magdalena, która wraz z Amerykanką Bernardą Perą ograła dziś Amerykankę Nicole Melikar i Holenderkę Demi Schur z 6-2, 6-2. A skoro już żeński tenis, to jeszcze myślę bardzo ważna dla pani informacja, wręcz historyczna. Międzynarodowa Federacja Tenisowa poinformowała, że z tenisowej mapy zawodów znika Puchar Federacji. Nie oznacza to jednak, że jest likwidowany. Zmienia po prostu nazwę. Od teraz mowa będzie o pucharze Billie Jean King. To pierwszy przypadek w historii, gdy rywalizacja zespołowa o światowym zasięgu otrzymuje nazwę na cześć kobiet. Kolejny sport po 21. W nocy będzie pochmurno na wschodzie, a w Tatrach spadnie deszcz, lokalnie na północnym zachodzie i w centrum mglisto. 3 stopnie na zachodzie, 9 na wschodzie. Jutro słonecznie, 16 do 20 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Base HDR Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. A za pralkę Beko o załadunku 6 kg z możliwością sterowania smartfonem zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta pozwalają walczyć z otyłością, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby ekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na osiemnastkę... No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19. Zofia Kruszewska i Marta Malinowska. Dobry wieczór. Zaczynamy wieczór z Trójką. Something keeps calling me. I feel the burdens on me. Something keeps calling me. This is so heavy for me. You might say I can never love again. Well, you might be right, at least tonight. My friends say I can never pull it together. Well, they might be right, at least tonight. I'll never come home again. And I know they're right, at least tonight. If I fail, my whole life goes to hell. And it don't seem right, I need help tonight. Something keeps calling me. I've lost tonight. My heart says I can get it all again. And I hope I'm right, but not tonight. The priest said you're gonna lose family. And he might be right, at least tonight. Should give it up today. Sounds awesome, right? But not tonight. Something keeps calling me. I feel the burdens on me. Something keeps calling me. This is so heavy. Thank you. Rafael Sadiq i Something Keeps Calling. To nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszy wieczór z Trójką. Utwór pochodzi z jego ubiegłorocznego wydawnictwa pod tytułem Jimmy Lee. Jak na razie ostatniej płyty Rafaela, jednej z ciekawszych postaci, jeśli chodzi o brzmienie soulowe z takim mocnym zwrotem ku przeszłości. Wybór utworu na początek nigdy nie jest przypadkowy i dokładnie tak samo dzieje się dzisiaj. W tym pierwszym nagraniu zawsze staram się zawrzeć elementy, które będą w jakiś sposób charakterystyczne dla naszego wspólnego czasu. Możemy już teraz zdradzić, że brzmienie soulowe zdominuje przynajmniej pierwszą godzinę wieczoru z Trójką i takie retro odniesienia też będą się pojawiały. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli będą Państwo do nas pisać. I mam też taką nadzieję, że ten następny utwór będzie w jakiś sposób znamienny dla naszego wspólnego czasu. To Etnobotanika i Miły Wieczór. trudno będzie się uwolnić od tego refrenu i wyrzucić go ze swojej głowy przynajmniej przez najbliższych parę godzin, ale co złego, to nie ja. Historia stojąca za tym nagraniem jest następująca. W kolekcji starych kaset domu Działkowicza pomiędzy archiwalnymi nagraniami wsadów Michała Jordana, audycjami Wojciecha Mana oraz czarno-białymi teledyskami Demono znajdowała się również pewna zielona kaseta z podpisem Etnobotanika. Nikt jej wcześniej nie widział, nikt o niej wcześniej nie pamiętał, ale grupa super bohaterów wydawniczych postanowiła ją opublikować. Fruwające wsady, fruwający przestępca dokładnie, to jest tytuł tej płyty, ale również kasety Etnobotaniki. Niebawem będzie można ją nabyć, a za całe to zamieszanie odpowiada wrocławskie wydawnictwo Super Kasety. Nic więcej o etnobotanice Państwu nie powiem, bo taki jest też zamysł tej grupy, żebyśmy zbyt wiele o niej nie wiedzieli. Na pewno jesienią Fruwający przestępca będzie dostępny. Jesienią również dostępna będzie nowa płyta duetu Bluszcz. Tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona chciałaby więcej, kochanie, więcej nie ma już nic. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie jak w teledyskach. Zaszyjemy się za miastem, chociaż zima tego lata nie wyszła. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Pyta, czy serio, czy tylko bawi się konwencją. Na Mazury ją weź, jedyne czego chcę to słońca. Na Mazury ją weź, dzisiaj lata zima, co ty wymyślasz. Na Mazury ją weź, jedyne czego chcę to słońca. Na Mazury ją weź, ona jeziora chce zobaczyć z bliska. Do mnie Bik nic nie pyta, czy dom u mnie okej. Notowania mi muzyczne wysyłają chyba jakieś igrzyska. Dokładnie wyglądasz w tej kurtce, imponuje mi tak bardzo ten francuski styl. Nie kupuj nowych kurtek, w starych dużo lepiej wyglądasz. Zespół Bluszcz nie daje za wygraną i nie pozwala nam zapomnieć o wakacjach. Simpson to jest ich najnowsza propozycja, która zapowiada trzeci długo grający album tego zespołu, również z Wrocławia. Po latach 20. i po Marswolcie wiemy już, że ten klimat syntezatorów z lat 80. będzie dominującym na ich nowym wydawnictwie, ale to, co dla mnie jest bardzo istotne w przypadku tych nowości od Bluszczy, no to historie, które opowiadają zawsze spójnie i tak z przymrużeniem oka, bo jak sami autorzy mówią, piosenka Simpson jest po prostu o tym, że czasem fajnie by było po prostu pojechać z kimś motorem na Mazury. Tylko tyle i aż tyle. Ostatnia, prawdopodobnie tuż przed premierą, zapowiedź solowej płyty Vito Bambino. Gdyby trochę byłem kuchu wobec ciebie, trochę brałem buchy, nie wtajemniczając. Gdyby trochę przypuszczałem, że ty po prostu wiesz od dawna. Gdyby trochę nie wiedziałem, jak powiedzieć ci. Więc proponuję tobie deal. Jestem za tym, żebyś wybaczyła mi ten błąd. Tak o, bo co za nuda, gdyby zawsze było łatwo. Na pewno to nie ostatni raz, że spierdol coś. Na pewno to nie ostatni raz, że ty coś dolisz. Kumam, kumam, jesteś, kumam, że jesteś słaby. Kumam, że jesteś słaby. Kumam, że jesteś, kumam, też bym był zły. Kumam, wierzę. Kumam, jestem słaby, kumam, jestem. Dosyć mocno wierzę w to, że jakoś cię rozśmieszę. Kumam, że jestem. Vito Bambino niczym Beatlesi, mniej niż dwie minuty. Last Puff to jednocześnie ostatnia zapowiedź solowego debiutu Vito Bambino. Muzyka kojarzonego przede wszystkim z Bitaminą. 25 września ma mieć miejsce premiera jego płyty. I będzie to coś, co mogliśmy już poczuć i usłyszeć od Bluszczy, czyli dalej taka tęsknota za wakacjami, ale w przypadku tej solowej płyty muzyk postanowił się z nimi rozliczyć i pożegnać tak ostatecznie, a mając na myśli wakacje i ten okres beztroski, opowiada przede wszystkim o młodości i o wchodzeniu w dorosłość. Kilka singli już mogliśmy usłyszeć i raczej spodziewamy się tego, że płyta będzie brzmiała różnorodnie, ale to, co jest również w jej przypadku istotne, no to teksty będą samego Vito Bambino, a głównie ze względu na tę historię słuchacze pokochali zespół Bitamina. Niech zostanie z nami klimat rozbudowanych zespołów Black Pumas i I'm Ready. Baby. 19.32 trwa wieczór z Trójką. Napisał do nas pan Bartosz z informacją, że dzisiaj 51. urodziny obchodziłby Keith Flint z The Prodigy, a sam zespół kilka dni temu na swoim Instagramie potwierdził, że pracuje nad nową płytą. Czy można prosić o jakiś utwór The Prodigy? Panie Bartoszu, po godzinie 20 na pewno będzie dużo elektroniki z Wysp. To mogę w tym momencie obiecać. Teraz jeszcze gitary. Posłuchamy gitar, ale w takim nowoczesnym wydaniu. Steve Lacy i Dark Red. There's something bad about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Steve Lacy, czyli zaledwie 22-letni gitarzysta, wokalista i producent, który na swoim koncie ma już między innymi nominację do nagrody Grammy. To dzięki płycie nagranej wraz z zespołem The Internet, ale jednocześnie jest on obecnie jednym z chętniej zapraszanych do współpracy muzyków z Los Angeles, którzy bardzo mocno czerpią z tamtejszej tradycji, przede wszystkim tej funkowej, nie tylko pod względem brzmieniowym, ale także pod względem stylu życia, który otacza ich podejście do muzyki. Wystarczy nam na ten moment śpiewających mężczyzn, przed nami seria kobieca. Ta pani, której utwór usłyszymy za chwilę na antenie, to jest moje odkrycie ostatnich dni i absolutnie nie mogę się od niej uwolnić. I've been chasing the moon and the stars, 'cause I've been trying to be where you are. Could it be that I'm searching too hard? I wish you'd come and find me.

wydawać by się mogło, powinno być w podstawach działania każdego twórcy. Pieniądze, które wiążą się z wydawaniem muzyki w jej przypadku, są zazwyczaj gromadzone, zbierane oddolnie i często to sami słuchacze pomagają jej w tym, żeby mogła opublikować kolejne materiały. Bardzo niska barwa głosu, ale jednocześnie sposób śpiewania, który myślę, że ma w sobie coś uzależniającego. To są takie charakterystyczne dla niej walory, więc jeśli w jakimś publicznym miejscu zdarzy się Państwu usłyszeć właśnie te dwie rzeczy, to proszę o niej pomyśleć, Tanner Rell, bo będzie to bardzo prawdopodobne, że będzie to właśnie utwór z jej dorobku. SZA i Hit Different to kolejna artystka z Los Angeles, którą dzisiaj prezentujemy. No i w jej przypadku akurat bardzo mocno liczymy na to, że jest to zapowiedź nowej płyty. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This whole world, yeah. Even if you wasn't mine, scared to admit my shortcomings led to overdraft in this affair. Declining quicker than we started, evidence we misaligned, and I get more in love with you each time. You miss something wrong with me. I like the way you screw your face up, trigger me right when I need it. You wrong, but I can't get on without you. It's a shame, and I can't blame myself. Keep loving you, you do it this. All that I know is mirrors inside me. They recognize you. Please don't deny me. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This whole world, yeah. Don't you when you see me, I'll pick it with my new thighs. Still hang around, even though you grab and grab. I could pretend you was my man. You love just how that feels. Out of my way, you out of pocket, need clear vision. Boy, can't trust decision when you near me. Get myself caught in your crossfire. You are wild one, and I'm waiting in you like it's cool. Water like it's cool when you pull up, hooked up with a new. And it's not all me. That I know. It's different when I'm sitting here alone all by myself. It's different when I think you might be with somebody else. It's different. This whole world. Bardzo się cieszymy, że współcześni muzycy robią co mogą, żeby przynajmniej trochę odczarować ten 2020 rok i pewnie wśród takich spełnionych marzeń pojawi się u bardzo wielu słuchaczy to, że SZA podzieliła się z nami swoim nowym nagraniem, gdzie niegdzie pojawiają się takie informacje, że jest to także zapowiedź jej drugiego studyjnego krążka. Przypomnijmy, że debiut został wydany w 2017 roku i była to płyta Control, którą wielu uznało za płytę

jako bezpośredni komentarz do tej sytuacji. Slow Tie zaprosił do współpracy Jamesa Blake'a i Mount Kimby, dwójkę kojarzoną przede wszystkim z taką melodyjną muzyką elektroniczną, no ale też z tą wokalną w przypadku Jamesa Blake'a. I to spowodowało, że moja pamięć wróciła do 2013 roku, kiedy to na płycie Mount Kimby, Cold Spring Fault Less Youth, ukazało się nagranie w towarzystwie King Króla. To by było dopiero połączenie Slow Tie i King Król. Jak ono brzmi, nie przekonamy się o tym na pewno dzisiaj, ale więcej propozycji muzycznych po godzinie 20. Now did you see me? I killed a man. They all stayed down, but he chose to stand. And girl, well, did it hit you deep to watch his mind see across the pavement beat down the slabs that meet each and every single one of your feet? Did you ever know the limitations of a clone? They kept me on my phone. This ill space of time, call a little trace of slime. It's not here to appear for the tears, the mere hatred that flows through the years. The silent calm, washed violent charm, held in the depths of a tyrant's palm. Expect the eye to lay by his side and bear with the sight of just another man's mind. I must mistake the high, cool these breaks, these stakes will lie. I was not born to be torn, I was born to be exposed in a storm and held warm. In the high heat of mother, sat by the feet of your lover, beat down to see one another. I dug through these graves to uncover a pile of bones mixed with violent tones, forced through the earth with these silent drones. I'll see through time evading the mimes, I'll breathe in time on the guy's side. Snakes to die, they hold the weights, your traits to climb. Walk the ladder, made from the ladder, made even sadder, body born to an adder. I'm on the depth of a bridge, you took your time to ply the sea. The seed of hate, the plagues you played, so bear witness to the state of mistakes. You are the body of song, strong across this globe, pinnacle of cross, see these hands, see what they crave to be done. Actions not done. Warm bed beating down, black blue brains out. This drain will be clouded, let their brains be drowned. Warm bed beating down, this black blue brains out. Thank you.